Поворот. Шестнадцатого вересня. У досвідця выехали за Нёмом. Цяпер идем наступать, чамусь думаюць усе. Темно, с поля гудзе студёны, восенный ветер, у лесе затишней, там пахне дымом. Між соснаў мітусяцца постаці пехацінцаў. Дождж. З левага флангу далятае далёкая кананада. Дождж яшчэ буйнейшы. Стаім. Схаваўся пад сасну. Пад ёю было некалькі пехацінцаў, і між імі адзін пехацінец вальнапісаны. Ён сказаў дзіўную навіну. З левага боку кавалак нашага фронту займае японскі корпус. Зусім нядаўнія ворагі японцы. Дзіўна. 17 верасня. Целый день заливая нас дождь, а мы едем, едем и едем. На ганках пустой кинутой хатки стоял войсковый поп и благословлял нас крыжем, и так благословлял усю колонну, як тягнулась мимо его. Иншие старанные подходили, и он давал целовать крыж и руку. Значится, идем наступать. 18 верасня. Страшная ноч. Расторопится непролазная. Ветер едкий, прорезливый. То одно, то другое орудие топится. Тягнуть, кричать, лаются. Треба усім долго стоять и чакать, покуль яго вытягнуть. Я азыс и трасуся. Злайся, братка, по-матерному, потеплее, дае мне раду старший. 19 верасня. У нас есть уже новый прапорщик. Молоденький, только со школы, на прозвище Кульгацкий. И он загомонил со мною по-сябровску. На мое питание сказал, что никаких японцев на нашем фронте нема. Наивно было б думать. Ад яго ж доведался, что и шли мы спочатку на мястечко Сімна, потом подалися на Марыямполь и стоим от яго за кольки верст. Немцев обходить, и яны сёння у одну годину дня покинули Марыямполь без бою. Целый день ехали по глубокой грозе под дождем. Сухой нитки не было на мне. Проезжали великий панский двор, где помещик поляк, арандатор яурей, батраки жмудины. Зусім, як бывае у нас на Беларусі, не дзіва, што ні польскія паны, ні яўрэйскія эксплуататары не спагадаюць ні літоўскаму, ні нашаму адраджэнню. Пробудится народ, и зверне им карк. Только ти доживуся я до гэтае поры, тягаючися так, як учора. Кашель меня душить, левый локоть болюча ныя, и чтоб мне захварэть, як мае быть, скончились об гэтай муки. Будь проклята моя доля, кинувшая меня на войну, и думаю, соромся, братья, хоть сам себе. Ребята, не падай духом. На кого стискаются мои кулаки? Двадцатого верасня. Старый солдат-пехотинец разважая. У японскую войну было лепей. Сибирское начальство рупилося, каб солдат был сытый. Прывал 10 минут. Тут тебе заехавши наперед кашавары, гарачую гарбату дают, консервы. А тут целый тыдень не евши, иди, иди. А заблудил, у сад гнилый яблок поднять. Офицер тебе хлобыстиною по голове гонит, як свинню. Не дорожать здоровьем солдата. Як только дождь, дык, конечно, и поход. Ды устурать годин на 5 раней, чимся прыдется выступить у дорогу. Стой, колей, мучайся, неведомо на что. Ти поверите, на мне звярыша волится. Вытрывать не можно. Веру, бо и у мяне так само, да и во всех чисто. Сёння проезжали мясцовости, где уже ляжит след господарання немцев. Мирные жыхары страшенно жалятся, на іхнія здзекі і грабежніцтва. «Усё забралі, пакралі, гусіну тваю зарэжа, яшчэ пух ім абдзірай, бульбы як нашы не капаюць, падавай ім чагось далікатнейшага, масла, яек, малака, рылы, во! Відаць, на добрым хлебе гадаваліся, не то што мы. Усю лепшую вопратку забралі, коні забралі, кароў або парэзалі, або з сабою пагналі, дзяўчат крыўдзілі». «Ну а што вы рабілі? Як быў бой?» «Што? Дужа баяліся, у ямах сядзелі». «Як пачаўся бой, – кажа стары Жмогус, – пабег я цераз сад у бліндаж, што немцы нам параілі зрабіць. Бягу, а дрэвы ад трасяніны паветра так і хістаюцца. Сабачку майго забіла. Такі слаўны быў. Сабачка, цікавы». З ружжаў мала стралялі, а ўсё бу-бу-бу. Ад раніцы да вечара бухалі, а мы сядзелі ці поўзалі, як здохлыя не еўшы. «Калі Бог вам дасць зайсці ў іхнюю зямлю, вы там так рабіце», — гаворыце з горкай злосцю нейкая маладіца-жмудзінка, змучаная, з мутнымі вачыма. Гаворыць добра па-руску, відаць, служыла ў горадзе. Другая маладзіца слухае нашу польска-рускую размову, нічога не разумее і заліваецца гаручымі слязьмі, потым нешта з адчаем гаворыць па-жмудзінску. «Што яна кажа?» — пытаемся. Кажа: «Зноў прыйдуць немцы». «Дурная баба», — тлумачыць старэнькі Жмогус з голенымі вуснамі. Верасня. Учора выехалі ў першай гадзіне ночы. Ехалі па вялікай гразі пад дажджом на пранізваючым ветры. Потым дзень зрабіўся ясны, сонечны, але не пацяплела, сцюдзёна. Ля касцёла стаялі, грымнулі стрэлы з гармат і вінтовак. Нашы ці нямецкія, не ведаю, але нешта дужа блізка. Слабасць духу, страх смерці апанавалі мяне. З паўдня адкрылі бой за сялом. Страляніна на ўсім фронте. Відаць, дайшлі да нямецкіх пазіцый. Наглядальнік першай батарэі казаў, што ў трубу цейса відаць, як на далёкім-далёкім узгорку пагульваюць немцы, але нашы гарматы там не дастаюць. Трашчэлі і кулямёты, але найболей біла артылерыя. верасня. Бой, як пачаўся учора, так ішоў усю ноч, і сянне ідзе. Гэта першы раз, каб уначы так палілі з кулямётаў і вінтовак. «Пажар! Пажар!» – закрычалі нашы тэлефаністы блізка поўначы. Я загледзеўся на прыгожы абраз. Ад снарада загарэўся дом ці сток хлеба, дым палавы, потым чорны, густы, з языкамі полымя, прэцца ўгару к цёмнаму небу. А гэтым часам па ўсім фронте гудзе, шуміць, бэхае, свішча, трашчыць, кулямёты без ліку і з усіх бакоў. Та-та-та-та-та-та-та-та! Цяжкімі грэх, грэх, са страшнай сілай крые немец нашы пяхотныя акопы і шчупае, дзе батарэі. Надвор'е пацішэла, устоілася, ветру няма, толькі халодна ядрана, нагам сцюдзёна, не можна сагрэць. Ноч я перабыў у ямцы, што падкапаў у беразе сухой канавы і заслаў лёнам з поля, пакрыўдзіў якогось няшчаснага Жмогуса. Пасля прынёс снапок саломкі, як бегаў у канцылярыю на хутар па карасін. Карасін патрэбен быў у лямпачку для батарэйнай адметкі, па ёй начою наводзяць арудні. Як ішоў на хутар, троху немаведама чаго баяўся, бо цёмна і пуста. Каб супакоіцца, даў волю фантазіі. Уявіў сабе, між іншым, што гэтае жмуцкае поле яшчэ так нядаўна агалашалася мірнай песняй дзяўчынак-пастушак. Хлопчыкі і канюшкі клалі цяпло, грэліся, смажылі сала на важашках, казалі казкі. А цяпер у канцылярыі карасіну не знайшоў, і адабраў астатні запас у бедных хутаранаў. Гаспадыня аж плакала, але як я мог вярнуцца без карасіну? Я прасіў, упрошваў, умаляў, сварыўся, пагражаў. Самому было сумна і смешна ад свае ролі гэткага рашучага салдата. Пераязджаем на новую пазіцыю, трошку наперад. Чацвёртага верасня уначы было надта холодна. На фронте заціш, мы стаялі як бы на прывале. Толькі гарматы былі пастаўлены гатовыя к бою, а я тым часам не мог выспацца. Спаў на зямлі пад брызентам, і хоць сябры мае добрыя пусцілі мяне легчы пасярод, я проста дубеў ад холаду. Калі яны спалі, я колькі разоў схопліваўся і бегаў па полі, як конь стаеннік пад маркотным начавым бліскам месяца. Вартаўнік здзіўлены і трошку пужліва ўглядаўся на мяне. Ці не здурнеў часам вальнапісаны? Вучоныя, яны часта дурнеюць. «Чаго вы?» – не ўцерпеў, спытаўся і сказаў «не ты, а вы», што было знакам трывогі ў яго простай салдацкай душы. А я «гоц, гоц, гоц, гоц» і крычу «а, блохі кусаюць!» Спакойна засмяяўся вартаўнік, пачуўшы мой жартаўлівы голас, і сам пажартаваў са мною. «Но даўно яны са страху паздыхалі, хіба белыя, а?» А я запыханы юркнуў пад брызент і прытуліўся да беленькага. Раніцаю хацеў пагаманіць з прапаршчыкам кульгацкім. «Ваше благароддзе!» А ён з перапуду кашляўся, мусіць, што я да яго так звярнуўся, і «Андрэй, Андрэй!» гукнуў свайго дзеншчыка, майго цёзку, «пачастуй вальнапісанага чашкаю чаю!» І сам пайшоў зараз у хату, нейкую, мусіць, карчму пры заезным двары, бо толькі адна яна тут і ёсць пры дарозе. А белага хлеба у Марыямпалі мне так і не купіў, хоць сам запрапанаваў купіць, калі ехалі сюды з-пад Нёмана. «Гаспада афіцэры ўсё разабралі», сонна сказаў мне Андрэй на маё пытанне. Цяпер я падумаў, мусіць, прапаршчык закашляўся таму, што не купіў мне хлеба, хоць сам запрапанаваў купіць, калі ехалі сюды з-пад Нёмана. Ці якая можа быць яшчэ прычына? У дзень ляталі два нямецкія аэрапланы. У гэты час батарэя па камандзе капітана Смірнова, заступаўшага камандзіра батарэі, лупіла па нямецкіх акопах мелінітавай гранатай. Разумеецца, хоць і ў дзень агні з жэрлаў гармат добра бліскалі і курыўся пыл і дым. Калі вярнуўся камандзір, дык быў нездаволены, што капітан сваёю неасцярожнасцю паказаў аэрапланам месца батарэі. Дзеля гэтага, як сцямнее зноў, здаецца, пераедзем ужо на трэцяе тут месца. А вясёлы арудзійны феерверкер, светлавусы яраславец Салаўёў, жартуе. «Колькі выпусцілі снарадаў? 317 гранат і 39 шрапнеляў!» «Нічога, маё арудзе чалавек 20. Забіла, хопіць на гэтай пазіцыі». Аднак жа мы паспелі выкапаць акопы, і пакідаць іх нікому не хочацца. Ногі мае дужа зяблі учора цэлы дзень, і сёння зябнуць, няма куды дзецца, хоць ты плач. Хлеба няма ўжо трэці дзень, і няма дзе купіць нават за грошы. Чыстая бяда прыйшла. Аб чым думае наш тыл? А сухары свае мы пагрызлі раней без дазволу. «Вось цяпер і сядзіце на бабах», — сказаў капітан Фядотаў. «А дзе ж той боб? Дайце нам, мы яго з'ядзім». «Абеды нашы дужа дрэнныя, адна вада і тая чорная ад гнілых капусцінак, ці то ад сушанай гародніны, што рэдка-рэдка дзе баўтаецца. Ядзім два разы ў дзень, у ранні і ўвечары, адзін раз даецца порцыйка мяса, але такая малая, што есці няма чаго. Порцыйка, закачаная ў пясок, бруднымі пальцамі кашавара і артельшчыка. Ох, гэтыя пальцы, імі раздзіраюць мяса на порцыі, імі тут жа і смаркаюцца ў кулак. Звараныя порцыі раскладваюць на падсцелены мяшок, а часам нават на шынялі. Як быццам тут трудна прыстарацца якой чыстай дошкі. Двадцать пятого верасня. Руки трэскаюцца ад сіверкі, пісаць холодна, а ноч блізу, што і не спаў, так пазяб. Ляжаў каля тэлефоннага апарата з трубкай у руцэ ля вуха. Ляжаў як можна, закрыўшыся сенам, каб было цяплей. Усё роўна паварочваўся да рання з боку на бок у халоднай трасцы. Сёння не мыўся другі дзень. Хлеба прывезлі фунты па два ці меней на чалавека. Хадзіў у тыл шукаць хлеба, яблыкаў, нідзе нічога. У касцёл зайшоў, бачыў там груд розных лахманоў, знесеных сялянамі на сховы. Салдаты хацелі расцягнуць, але ім не далі сваім гвалтам бабы. Пры касцёле сярод кучкі старых жмогусаў і салдатаў чуў жудасную гісторыю, як немцы гвалцілі дзяўчат жмудзінак. Аж не імецца веры. Нейкі вайсковы пісар, відаць, свеженькі на фронте і чалавек кніжны, з вялікім абурэннем і узварушлівасцю лаяў немцаў. Гэтак яны прышчэпліваюць сваю культуру, ах, сволачы. Потым яго размова перайшла на дужа патрыятычную маскоўскую ноту і нагнала на жмогусаў таскнату, а на мяне прыкрасць. Ну што, дрэнна вам пад Расіі? Пад немцамі лепі? Скаштавалі? Вы католікі, а ў нас вы маеце ўсякае права, а вось вам нямецкая культура. Скаштавалі? Настрой ва ўсіх дрэнны, немцы не адступаюць, па дарозе пляцецца шмат нашых раненых пехацінцаў, трасуцца ад холаду. Яны невясёла пераказваюць, што немцы падманяюць нашых, то нібы кінутымі перадкамі разбітае батарэі, то белым флагам, а потым косяць кулямётам, як капусту. Акопы яны сабе парабілі з таўстеннага сасновага бярвення і рэек з жалезнай дарогі. Ім там цёпла, паставілі печачкі, нацягнулі пярын ад мірных жыхароў, кажухоў, нават сталовы крэслаў. Жывуць як паны ў сваёй хаце. Ім хоць бы што, выбі іх адтуль нашымі свісцёлкамі. Чуецца з усіх бакоў нараканне, што ў нас няма цяжкай артылерыі і наогул парадку. Раніцаю троху спаў на восеным соніку, прачнуўся на зямлі ў лагчынах шараватая пароша, вястуння недалёчкай зімы. Толькі чаму яна не весяліць, як у сваёй роднай вёсачцы, дзе з яе прыходам вяжуцца ва ўспамінах бліны, скваркі, драная бульба з салам, малацьба ў досвіце, капанне буракоў, дабіранне канапелек, сечка капусты. Ух, капуста нагадала кулямётную капусту. Я пачынаю бунтаваць супроць начальства, што на зямлі, што на небе. Навіны за дзень. Елі нясмачную нішчымную бульбу, накрадзеную з поля хутаран, пілі цагляны кірпічны чай з хлебам. Прыйшла мне тэлеграма. Яна мяне спалохала, была страшна і здзівіла. Вам тэлеграма? Дзе? Якая? Што такое? Сцяпана забралі. Паведамі здароўе. Аж яна ішла даўжэй за ліст. А я быў падумаў, няўжо каго забілі? На гэтай пазіцыі маем ужо 4 забітых, 8 раненых і адну папсаваную гармату. І гэта ў батарэі, а што ж у пяхоце? Кажуць, быццам 10-я армія генерала Мішчанкі абышла немцаў і пагнала. Яны павінны і тут уцячы, і гэтага ўсім нам дужа хочацца, бо 4-ы дзень стаім у нейкім напружаным чаканні і калеем у дрэнненькіх акопах. Камандзір энская батарэі ехаў ля нас п'яны, чырвоны, з заліхвацкімі бураватымі вусікамі і крычаў: «Хлопцы! Камандзір корпуса загадаў узяць пазіцыю ў вас, што б тое не стала!» Першая батарэя некуды паехала. Уначы, мабыць, і мы пераедзем. Прыехаў у нашу батарэю новы афіцэр, толькі што прызведзены ў падпаручнік СІЗОў. Маладзенькі, далікатны і сарамлівы, як дзяўчынка, але стройны, высокі, прыгожы, усё ў яго новенькае. Жоўтае сядло скрыпіць і пахне фабрыкаю, новенькая шэрая шынель да пят з дзявочым станам і выстаўляецца на грудзях кругла і выпукла. Пазнаёміўся са мною, як з роўным, сядзеў у нашым тэлефонным акопе і шмат чаго казаў нам і частаваў нас цукеркамі і шакаладам. Ён хоча быць для ўсіх добры і даступны. Гаварылі з ім пра дрэнныя салдацкія абеды. Ён вінавата зганіў і афіцэрскія, пра нуднае жыццё на пазіцыі, пра лёгкую магчымасць смерці, пра вайну. Пасля вайны, а яна скора скончыцца, нас, вайсковых, на руках будуць насіць. Пра 2014 год рай будзе на зямлі, пра чалавека, што як кропля ў моры, і гэтак далей. Калі мы засталіся толькі ў двух у акопе, беленькі пайшоў па абед, гутарка зноў узбілася на лёгка магчымую смерць, і падпаручнік СІЗОў удаўся ў містыцызм. З неспадзяванай блізкасцю прызнаўся ён мне, што ў яго ёсць маленькі святы абразок ад слаўнай дзяўчыны, з якою ён пазнаёміўся нядаўна і даволі арыгінальным спосабам. Нядаўна пазнаёміўшыся, яна дакляравала прыйсці на вакзал, праваджаць яго на фронт. Прыйшла і прынясла абразок. «Абразок майго ангела з пачуццём і маладою сарамлівасцю», адзначыў СІЗОў. Ён з любасцю намаляваў мне сімпатычны тып рускай дзяўчыны. Яна казала, раздумна ўспамінаў ён, «Калі мне будзе пагражаць небяспека, смерць ці што, каб памаліўся святому, што на абразку», і ўспомніў на яе. Цяпер падпаручнік піша ёй лісты і з нецярплівасцю чакае ў отпуску. «Але спачатку трэба зрабіць што-небудзь і на фронте», – канчаў ён размову. «Вось вы ўжо прадстаўлены крыжу, як я вам зайздрую!» Стралялі сёння Па непрыяцельскіх акопах такая была каманда. Выпусцілі паводле маіх запісаў 9 гранат, 381 шрапнель. Увечары паедзем на другую пазіцыю.